Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, jest południe. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Kilka miesięcy po ciężkim wypadku głos zabiera Tomasz Golob. Długa droga przede mną, nie mam zamiaru się poddawać. Oferowali w internecie tabletki na usuwanie ciąży, do klientek wysyłali magnes, oszukali kilkaset osób. Akcja antyterrorystyczna w Tbilisi, słychać strzały i wybuchy. Do końca miesiąca Tomasz Golob opuści szpital wojskowy w Bydgoszczy. Były wielokrotny mistrz świata i Polski podczas zawodów motocrossowych w Chełmnie. W kwietniu miał ciężki wypadek. Odniósł poważne obrażenia kręgosłupa, miał stłuczoną klatkę piersiową i płuca. Przeszedł wielogodzinną operację. Utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej. Tak jego zdrowie ocenił dr Cezary Rybacki ze szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Stan zdrowia ogólny Tomka jest bardzo dobry, natomiast wymaga cały czas rehabilitacji. Niestety nadal utrzymuje się głęboki niedowład kończyn dolnych i to wymaga dalszej rehabilitacji, którą tutaj razem z zespołem zaplanujemy również po wyjściu ze szpitala. Sam Tomasz Golob dzisiejszą konferencję z dziennikarzami rozpoczął od podziękowań. Mówił, że nie zamierza się poddawać. Ten czas, który jest przede mną, on jest na pewno długi i ciężki, z czego sobie zdaję sprawę. Długa droga przede mną, na którą, że tak powiem, się nastawiłem i nie mam zamiaru się poddawać. Na pewno nie jest łatwo, tak? Jest bardzo, bardzo ciężko, ale to jest nowe wyzwanie moje, które mam nadzieję, że za jakiś czas X będzie lepiej, jak jest w dniu dzisiejszym. Żużlowiec dodał, że przed wypadkiem miał dalekosiężne plany sportowe, ale teraz z nich zrezygnował. Oferowali w internecie tabletki na usuwanie ciąży, do klientek wysyłali magnes. W taki sposób oszukali 600 kobiet, w sumie 200 tysięcy na w sumie kwotę 200 tysięcy złotych. Parze mieszkańców Namysłowa z Opolszczyzny grozi nawet 8 lat więzienia. To 22-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna. Używali kont bankowych na podstawione osoby i telefonów komórkowych zarejestrowanych na inne nazwiska. Mówi Dawid Gierczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Sprzedający informowali, że na co dzień pracują w gabinecie ginekologicznym. Osoby te oferowały również fachową wiedzę dotyczącą stosowania sprzedawanych tabletek. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli tabletki, które po sprawdzeniu okazały się być magnezem. Zdaniem śledczych para mogła oszukać blisko 600 osób. Policja przestrzega przed kupowaniem jakichkolwiek leków i suplementów diety z nieoficjalnych źródeł. Zdarzały się przypadki, kiedy internetowi sprzedawcy oferowali podrabiane leki znanych firm, które różniły się składem od oferowanych w aptekach i mogły być szkodliwe nawet dla życia. Popularna piosenkarka Dorota R. zatrzymana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy szantażowania byłego narzeczonego artystki. Śledztwo toczy się m.in. w związku z kierowaniem gróźb karalnych. Za 4 lata gotowy będzie 2,5-kilometrowy odcinek obwodnicy Warszawy od węzła Zakręt do węzła Lubelska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Warbut, mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz. Dlatego, że połączy właśnie te dwa odcinki Zakręt z węzłem Lubelska i naszym zdaniem to jest bardzo, bardzo ważny odcinek, aczkolwiek nie, być może w całej inwestycji nie taki wielki, tak, ale istotny, ważny węzeł trzypoziomowy. Droga będzie miała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, każdy pas o 3,5 po 3,5 metra szerokości. Na koniec jeszcze akcja antyterrorystyczna w Tbilisi. Słychać strzały i wybuchy. Kilku podejrzanych o związki z organizacją terrorystyczną zabarykadowało się w bloku mieszkalnym. Około 10.30 czasu miejscowego w budynku doszło do silnej eksplozji. Z okien jednego z mieszkań buchnął gęsty dym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że właśnie w tym lokalu zabarykadowały się poszukiwane osoby. Ewakuowano część mieszkańców bloku. Służby bezpieczeństwa informują o zatrzymaniu jednego z podejrzanych, dodając, że ścigani nie są obywatelami Gruzji. Na miejscu są ekipy ratownicze i strażacy. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, na południu i zachodzie opady deszczu, na północy i wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, biały puch także w górach, nad morzem porywisty wiatr. W Suwałkach 1 stopień, w Gdyni 3 stopnie, w Toruniu, Chełmie i Płocku 4, w Krośnie 6, w Gnieźnie 7, w Tarnowie 8, w Świnoujściu, Opolu i Zabrzu 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za wąską zmywarkę Siemens z funkcją VarioSpeed Plus zapłacisz 899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą.

No oczywiście harwestery nie pracują, ale wycinka jest prowadzona. Ja nie jestem pracownikiem Białowieckiego Parku Narodowego, tylko no, lasów państwowych, ale z tego co wiem, wycinka jest prowadzona w Puszczy Białej, w Parku Narodowym Puszcza Białowieska, jak i w innych parkach, na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tam też jest pozyskanie drewna. Ale puszcza to nie tylko Białowieski. Ale rzeczywiście, ale jeszcze wracając do pańskiego pytania, faktycznie harwestery nie pracowały na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Harwestery pracowały w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej, w tych trzech, które pan wcześniej wymienił w komentarzu. No i ich praca no, była podyktowana głównie bezpieczeństwem osoby, która usuwa drzewa martwe, drzewa świerki martwe, zabite przez kornika drukarza, osłabione, takie, które w nieprzewidywalny sposób mogą się przewrócić w czasie ścinki. Rozumiem, ale nie jest z drugiej strony tak, że w Białowieskim Parku Narodowym nic się nie dzieje, że tam puszcza pozostawiona jest sama sobie, że człowiek nie prowadzi żadnej ingerencji, żadnej działalności? Nie, no oczywiście jest rezerwat ścisły, w którym faktycznie nic się nie prowadzi. Jest tam tak zwana ochrona zachowawcza, ochrona bierna. Ale oprócz rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego jest jeszcze otulina Białowieskiego Parku Narodowego i tam już te prace no, nawiązujące albo związane z gospodarką leśną się prowadzi. Takie prace prowadzone są na przykład w nadleśnictwach wspomnianych przeze mnie. Tam zrównoważona gospodarka leśna. Ale właśnie, a to takie ładne określenie, zrównoważona gospodarka leśna. Co to oznacza? Tak, wszystkie cele powinny być zachowane i spełnione. Nie tylko cel produkcyjny, który jak my leśnicy wiemy, nie jest przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej. To już od bardzo dawna nie chcemy użytkować puszczy w taki sposób, żeby no, pozyskiwać drewno. Nie, nie tylko to, ale przede wszystkim ochrona przyrody. Puszczę chronimy. Więc to jest ten główny cel w tej zrównoważonej gospodarce leśnej, a więc ochrona przyrody, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona siedlisk. Mhm. Oczywiście równolegle udostępnianie lasu. Chcemy, żeby ta puszcza była powszechnie dostępna, żeby ludzie korzystali ze świeżego powietrza, z walorów przyrodniczych, no, żeby korzystali po prostu z lasu, z odpoczynku, tam wypełniali no, swoje zainteresowania przyrodnicze i turystyczne. No także turystyka, edukacja społeczeństwa, wyjaśniamy, tłumaczymy, na czym polega praca leśnika, co jest takiego specjalnego w pracy leśnika w Puszczy Białowieskiej. To jest właśnie ta edukacja, czym ona się różni od innych, ten kompleks leśny, czym się różni od innych obszarów w Polsce. No, wspomniałem turystyka, w ogóle organizowane są zawody Nordic Walking i tak dalej. Zapewne... I w końcu rzeczywiście pozyskanie drewna, ale ono jest znacznie mniejsze niż pozyskanie w innych kompleksach leśnych, czy też w ogóle w innych nadleśnictwach. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że... Co do tego wątku jeszcze, jeśli pan pozwoli, wrócimy. Tak, zapewne opowiadamy również o korniku drukarzu, no bo mamy problem z tym kornikiem drukarzem. Przeczytałem, że tak zwana gradacja kornika jest w tej chwili największa od lat 20. XX wieku, że w trzech puszczańskich nadleśnictwach w ciągu 5 lat zamarły drzewostany o powierzchni blisko 7,5 tysiąca hektarów. 7,5 tysiąca hektarów to jest powierzchnia bliska całego Białowieskiego Parku Narodowego. Parku Narodowego, tak. 15% powierzchni w całej Puszczy Białowieskiej jest już martwe. To są drzewa, które zostały zabite przez kornika drukarza. I te drzewa zabite przez kornika drukarza są ewidencjonowane. Każde nadleśnictwo. Właściwie jeszcze trzeba zacząć od tego, że tam, gdzie jest świerk pospolity, to też musi być kornik. Jesteśmy do tego no, jakby przygotowani. Z natury rzeczy wiemy, że te dwa gatunki muszą razem ze sobą współistnieć. Ale zmierzam do tego, że ten kornik był zawsze zwalczany. Zawsze był zwalczany w Puszczy Białowieskiej. Taką metodą właśnie, poprzez prowadzenie wycinki. Usunąć świeżo zasiedlone drzewa. Ja wiem, że ta metoda, czyli wycinka, stosowana jest na całym świecie, między innymi w Stanach, w Kanadzie, gdzie oni mają gigantyczne przecież połacie leśne, ogromne parki narodowe. Czy nie ma innej, mniej inwazyjnej metody walki z kornikiem? Nie, no to te drzewo już wiadomo, że będzie martwe, że to jest drzewo, jeśli już zostało zaatakowane i widać po drzewie, że no nie poradzi sobie żadne tam wycieki żywicy, bo ono się broni. Każde drzewo się broni zaatakowane przez kornika drukarza. Jeśli liczba kornika jest na tyle mała, że drzewo samo jakby sobie poradzi, zalewając go na przykład żywicą i jeszcze przez jakiś moment wytrwa, to tak pozostanie do kolejnego momentu, kiedy już na tyle osłabione, że zostanie, że zamrze. Czy zatem można całą puszczę pozostawić samą sobie? Co się wtedy stanie? No, będzie to samo, co w Białowieskim Parku Narodowym, co w rezerwacie ścisłym. No, z drugiej strony nie możemy, my leśnicy, nie możemy powiedzieć, a od tak sobie po prostu zostawmy puszczę samą sobie, bo pracujemy zgodnie z obowiązującymi, z prawnymi dokumentami. Te dokumenty zostały zatwierdzone przez ministra środowiska, przez ministra środowiska i zgodnie z tymi dokumentami po prostu musimy pracować. W tych dokumentach, ja rozumiem, w tych dokumentach, ale nie jest powiedziane, zostawcie sobie puszczę samą sobie. A to dlaczego by w takim razie, skoro to jest wszystko jasne, przejrzyste, ustalone, zgodne z prawem, nie rozumieją tego na przykład między innymi w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? I wydają nakaz wstrzymania prac. Nie będąc puszczy, jakby nie przyjmując tłumaczeń, wyjaśnień podawanych ze strony Lasów Państwowych, z leśników. Ja wyobrażam sobie, że po prostu ci urzędnicy, którzy nie przebywają, nie żyją, nie pracują w Puszczy Białowieskiej, wydają swój osąd zdalnie, nie będąc na miejscu. Zawsze mówiliśmy, że powinno, żeby w ogóle rozmawiać o puszczy, trzeba być w puszczy, zobaczyć, jak ona wygląda, zrozumieć, no, na czym polega ta praca. Ja to rozumiem, ale kto jak kto. Dziś przeczytałem reportaż Adama Wajraka, publicysty, również ekologa, miłośnika przyrody, którego akurat bardzo cenię za publicystykę. Napisał taki dość mocny reportaż. Chodzę i płaczę, patrzę, nie poznaję. Wyborczej i tu czytam między innymi: harwester łatwo może omijać blokady, ciąć las chroniony przez UNESCO, europejskie prawo i postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Lasy państwowe tym się nie przejmują. Przejmują się? Harwester rzeczywiście, jeśli ominie blokady, to i tak będzie usuwał drzewa martwe, suche, takie, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, i takie drzewa trzeba po prostu usuwać. Notabene jest to taka klauzula we wszystkich tych wnioskach, czy też dokumentach, które do tej pory się pojawiły, czy był to ten tymczasowa decyzja Trybunału Sprawiedliwości z 27 lipca tego roku, czy też ten ostatni z 20 listopada tego roku. Tam również Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości daje taką możliwość, taką możliwość usuwania drzew, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. I takie drzewa były usuwane w Puszczy Białowieskiej do tej pory. Ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy całej w tej chwili Puszczy, czy tylko Białowieskiego Parku? Całej, tak? Nie, no całej Puszczy. Białowieski Park Narodowy jest fragmentem, zajmuje to niewielką część, tak jak pan powiedział, około 10 tysięcy hektarów. Czy gospodarka zatem leśna w Browsku, w Białowieży, Hajnówce, była prowadzona, domyślam się, od lat, prawda? No oczywiście, gospodarka leśna w ogóle zmieniła się gdzieś tam w latach 90., kiedy faktycznie do lat 90., no nie chcę użyć słowa priorytetem, ale w głównej mierze pozyskiwano drewno. Od lat 90. leśnicy nie pozyskują drewna. Puszcza Białowieska jest chroniona. Tu też trzeba jeszcze powiedzieć, że w związku z tym, że chronimy Puszczę Białowieską, to też nasze wydatki na ochronę, w związku z tym, że nie pozyskujemy z Puszczy Białowieskiej drewna, są bardzo wysokie. I te wszystkie trzy nadleśnictwa są dotowane. Fundusz Leśny w Lasach Państwowych przeznacza co roku coraz większą kwotę na to, żeby te nadleśnictwa mogły chronić obszary, siedliska przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu, od kilku lat, czyli kilkunastu lat, cała Puszcza Białowieska jest obszarem Natura 2000. Rozumiem. A czy puszcza przed kornikiem może bronić się sama? Bo podejrzewam, że były takie czasy, kiedy to robić po prostu musiała, bo człowiek nie robił nic albo niewiele, nie ingerował. Nie, to tak nie może być. No, tak jak wspomniałem, leśnicy muszą pracować zgodnie z planami, na przykład planami urządzenia lasu, czy też planami ochrony siedlisk w związku z obszarem Natura 2000, i tam jest wyraźnie powiedziane, trzeba zachowywać siedliska, a jeśli giną... W latach 20. wspomnianych przeze mnie... Tylko dokończę zdanie, a tam jest powiedziane, że jeśli giną siedliska, zamierają drzewa, to te drzewa trzeba usuwać po to, żeby ratować siedliska. Ale w latach 20. wspomnianych przeze mnie, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia z takim potężnym atakiem kornika drukarza na puszczę, no harwesterów wtedy nie było, bo nikt nie słyszał o takich urządzeniach i podejrzewam, że wycinka nie była prowadzona na taką skalę. Tak, ale wtedy też nie było takich obwarowań prawnych. Nie było na obszaru Natura 2000 pewnie planu urządzenia lasu, które istniały, nawet jeśli przewidywały. No trudno mi teraz wypowiadać się na temat tych dokumentów, które wtedy obowiązywały, ale na pewno nie było obszaru Natura 2000, wszystkich dokumentów związanych z tym obszarem chronionym, więc no, trudno porównywać te zjawisko z lat 20. do współczesności, kiedy po prostu żyjemy zupełnie w innym świecie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13 raz jeszcze. Jarosław Krawczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, jest moim gościem 20 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy Puszczę Białowieską pozostawić samą sobie? 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Andrzej piszący komentuje, albo puszcza jest rezerwatem, albo nie. Jeśli jest, to wszelka ludzka interwencja nie jest uprawiona. Skoro puszcza przetrwała tysiące lat, korniki jej nie zjadły, to nie zjedzą i teraz. Za, a nawet przeciw. Pan Januszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja tak krótko powiem, proszę pana, jest taka sprawa, że zachodnia Europa u nas bardzo chętnie chroni naszą przyrodę, tak, ale do nas i właśnie tak, do nas przywozi śmieci w postaci RDF do cementowni i spala. Nam śrubuje no, wymogi odnośnie CO2, oczywiście tak, mamy zapłacić, a oni swoje śmieci u nas spalają. I jak to wygląda? Czy ktoś te sprawy poruszał w Trybunale? Może w tym, no... Wróćmy, panie Januszu, do naszego pytania, czy Puszczę Białowieską pozostawić samą sobie. Leśnik do mnie napisał: jestem przeciw pozostawianiu puszczy samej sobie, bo wtedy nie byłoby równowagi w przyrodzie, ale jestem za zwiększeniem udziału powierzchni rezerwatowej do 40, nawet 50%, żeby najcenniejsze płaty lasu zostały objęte ochroną i niekoniecznie bierną, raczej czynną, czyli przekształceniu składu gatunkowego do optymalnego dla danego siedliska. Pan Paweł, panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. W dzisiejszym zurbanizowanym świecie budów ze szkła i stali jest już niewiele miejsca na obszary niedotknięte ludzką ręką. Należą do nich zasoby Puszczy Białowieskiej. Proszę, zostawmy tę ostatnią enklawę naturalnej przyrody samej matce przyrodzie dla dobra człowieka, dla dobra natury. Nawet, dziękuję za uwagę. Jeszcze chciałem zapytać, nawet jak wynikało z rozmowy z panem Jarosławem Krawczykiem, jeśli ta przyroda zginie, pan Jakub napisał, trzeba zakazać, nieco chyba ironizuje, trzeba zakazać wycinki, zakazać wstępu do wszystkich lasów, a w końcu zakazać deptania przez ludzi planety Ziemi. Niech się ludzie nauczą latać. Pan Bogdan, panie Bogdanie, halo? Witam. Dzień dobry. Od przeszło 20 lat jeżdżę po tym terenie, obserwuję to wszystko i tak jak rozmawiał pan tutaj z kimś właśnie z dyrekcji tych lasów, to do 90 roku była jakaś opieka nad tymi lasami i przechodzimy ze skrajności w skrajność, bo powiedzmy od 90 roku był totalny zakaz ingerowania w ten las i w tej chwili jest działalność w drugą stronę, jest cięcie wszystkiego. Co mnie martwi? Martwi mnie to, że nie jest uczciwie przekazywana prawda o tym terenie, bo tutaj jest mowa o wycince niebezpiecznego drzewostanu. Też mam to od wrażenie, bodajże 4 lat drzewa na wlocie, tutaj powiedzmy wyjeździe z Hajnówki, stoją. Dopiero teraz, tydzień temu zostały ścięte, a były cięte drzewa, które można było sprzedać. I to jest smutne. Dlaczego nie jest przedstawione to w takim stanie, jaki jest naprawdę? Tylko każda strona w jakiś sposób zakłamuje rzeczywistość. Mm-hmm. Pan Maciej napisał, a ja proponuję ustanowić puszczę na terenie całego kraju, a w Warszawie dodatkowo ustanowić rezerwat ścisły. A co za tym idzie? Zero nowych inwestycji. Krzykacze ekologiczni pewnie by wtedy zniknęli momentalnie. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Takie jedno, może dwa zdania. Wszędzie, gdzie w sprawy mieszają się politycy i sprawa jest upolityczniana, wszyscy nabierają jakieś rezerwy, jeśli chodzi o zaufanie co do zdania i opinii fachowców. Zdajmy się na opinię fachowców, ponieważ tutaj sprawa w Trybunale rozgrywa się pomiędzy stroną polską, a nazwijmy to takim adwersarzem są te fundacje i organizacje ekologiczne. Trybunał bierze ich zdanie jako pewnik. Tak jak powiedział fachowiec z Lasów Państwowych, nikt z tego Trybunału nie był i nie oglądał i nie widział sytuacji. Opiera się tylko na dokumentach przedstawionych przez jedną lub przez drugą stronę. Mhm. Dlaczego jedna strona, dokumenty jednej strony są traktowane jako pewnik, a drugiej strony jako nie? Ja też odnoszę się z rezerwą do wszystkiego, gdzie mieszają swoje ręce politycy, ale taka prośba, zdajmy się na opinię fachowców, którzy się na tym znają. Pozdrawiam pana. Dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Przemysław Chylarecki, Fundacja Green Mind. Najlepszym rozwiązaniem w tej chwili byłoby objęcie całości Puszczy Parkiem Narodowym. Szczegóły gospodarowania byłyby przedmiotem dalszych ustaleń szczegółowych, ale wydaje się, że w świetle tego, co mamy na stole, w tym również postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotychczasowy system zarządzania puszczą, w którym lasy państwowe gospodarują na dużej części puszczy, tak jak w każdym innym lesie gospodarczym, naruszając integralność obszaru Natura 2000, to ten system się nie sprawdził. Panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Piotr z Poznania. Witam. Ja mam takie dwie sprawy. Po pierwsze, popieram tutaj przedmówcę odnośnie wypowiadania się fachowców i wysłuchiwania obydwu stron, a druga taka sprawa, może tak a propos tematu kij do mrowiska, tutaj panie Kubo, do tych lat 20. Ludzie w latach 20. też nie znaliśmy lekarstw na różne choroby i też pozostawialiśmy ich samych sobie i takie pytanie, czy las też mamy zostawiać sam sobie? Niech sobie na to odpowiedzą ci, którzy tak właśnie się ładnie wypowiadali, że kiedyś las sobie sam poradził, ludzie sobie też radzili, umieralność była większa, no więc takie troszeczkę może hardkorowe, ale takie moje zdanie. Pozdrawiam pana Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Kłaniam się. Witam. Bardzo miło. Chciałem powiedzieć, że z tą Unią jest troszeczkę tak bardzo wybiórczo. Ona, jak Unia inwestowała na przykład w Poznaniu i zbudowała 20 centrów handlowych, które zniszczyło ulicę Święty Marcin, właściwie cały kwartał, gwarną Święty Marcin Ratajczaka, przez 20 lat jakby powstawały te centra i jest ich 20, to było wszystko dobrze. No. Ktoś napisał, puszcza pozostawiona bez ingerencji człowieka będzie puszczą. Puszcza, o którą człowiek zaczyna dbać, czyli prowadzić gospodarkę leśną, przestaje być puszczą, a staje się przedsiębiorstwem. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Kłaniam się, Robert z Warszawy. Witam. Miałam taką prośbę do pana profesora, do pana ministra. Panie profesorze, panie ministrze, niech pan zostawi te drzewa w spokoju, karabiny i ten duże cudzko odłoży i zajmie się ekologią prawdziwą. To się dzieje na wsi, to nie przyjedzie i zobaczy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Leszek jeszcze z nami. Panie Leszku, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Akurat jechałem teraz może ze 2 tygodnie temu przez Czerwonkę, to jest warmińsko-mazurskie. Tam jest taka węzłowa stacja kolejowa i kupa wagonów jeden za drugim jechały z drzewem załadowanym. Niech pan zapyta, gdzie te drzewo pojechało. 7 trójek na początku 22. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Po pierwsze, należałoby wstrzymać wycinkę, tak aby uniknąć kar. Po drugie, należałoby chyba cofnąć się o przynajmniej rok i siąść do stołu, rozmawiając ponad emocjami o tym, co się dzieje w Puszczy, dlatego że problem w Puszczy Białowieskiej należy po prostu rozwiązać, a nie w tej chwili udowadniać sobie, kto ma rację. Z punktu widzenia gospodarczego obszar Puszczy Białowieskiej nie jest najważniejszy w pozycji Lasów Państwowych. Z punktu widzenia wagi symbolicznej to jest niezwykle istotne miejsce. W tej chwili mamy tam potężny konflikt społeczny i trzeba po prostu go spróbować rozwiązać. Orzeczenie Komisji Europejskiej stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony naraża Polskę na bardzo poważne koszty finansowe, z drugiej strony pokazuje, że jakieś mechanizmy podejmowania decyzji chyba zawiodły. No, wszyscy powinniśmy potraktować to jako zadanie do rozwiązania. Nie cieszyć się z tego, że Polska jest obłożona karami, czyli rząd przegrał, bo tutaj nie ma ani wygranego, ani przegranego. Wszyscy jednakowo przegrywamy. Wszyscy mamy to samo do wygrania, to znaczy mamy szansę na spokojnie rozwiązać ten problem i skorzystajmy z tego. 12.31 już. Moim gościem jest pani Agata Szafraniuk, prawniczka Fundacji Client Art, Prawnicy dla Ziemi. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jak wiemy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie Puszczy. Polska ma wstrzymać wycinkę na terenie całej Puszczy. Teraz Polska ma 15 dni, tak, na wytłumaczenie się ze swoich działań? Tak, ma 15 dni na przedstawienie Komisji Europejskiej tego, co zrobiła w sprawie tego nakazu, ale trzeba pamiętać, że ten nakaz obowiązuje od momentu doręczenia tego do ministra środowiska, a potwierdził to, że minister środowiska wczoraj na konferencji, że otrzymał ten nakaz w poniedziałek. I także od poniedziałku nie możemy ciąć. Tak, i ewentualna kara będzie naliczana od tego dnia. Jeśli Komisja Europejska uzna, że wycinka jest kontynuowana, zażąda następnego postępowania przed Trybunałem, a Trybunał po rozprawie może nałożyć na Polskę kary finansowe. Czyli nawet w nadleśnictwach Browsk, Białowieża, Hajnówka nie wolno niczego wycinać? Zgadza się. Nakaz obejmuje całą część Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej, która jest zarządzana przez Lasy Państwowe. A to jest logiczne? Przecież tak zwana gospodarka leśna była tam prowadzona w tych nadleśnictwach od lat i nikomu to nie przeszkadzało. Gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o dokumenty, które nazywają się plany urządzenia lasu. I te dokumenty obowiązują w całej Puszczy Białowieskiej od 2011 roku do 2021, ponieważ te dokumenty są ustalane na 10 lat. I w ostatnich latach ten limit, który był ustanowiony na podstawie tych dokumentów, został przekroczony. Mhm. W związku z tym obecnie prowadzona jakby wycinka narusza prawo. Nie tylko to jest prawo unijne, jak tutaj wszyscy mówią, ale też prawo polskie, ponieważ prawo polskie implementowało stosowne przepisy dyrektyw do porządku prawnego. Rozumiem, ale kiedy ekolodzy prowadzą kampanię pod hasłem Wycinają Puszczę, można odnieść wrażenie, że wycinany jest Białowieski Park Narodowy, ścisły rezerwat, a to nie jest prawda. To nie jest prawda, ponieważ jakby Park Narodowy to tylko 17% polskiej strony Puszczy Białowieskiej, więc tak naprawdę plus 28% rezerwaty. Tak. Natomiast więc nie mówimy tutaj o Parku Narodowym, który jest chroniony i który jest zarządzany przez inny podmiot, a więc przez Park Narodowy. Mówimy o terenie, który jest zarządzany przez Lasy Państwowe. Mamy kłopot z kornikiem. Leśnicy mówią o tym, że to jest kłopot, z którym nie borykaliśmy się od wielu, wielu lat. W tych trzech puszczańskich nadleśnictwach, o których wspominaliśmy, w ciągu 5 lat zamarły drzewostany na powierzchni blisko 7,5 tysiąca hektarów. Ogromna powierzchnia. To jest, jak rozmawiałem z panem, z moim pierwszym gościem, powierzchnia zbliżona do całego Białowieskiego Parku Narodowego. Stąd moje pytanie dzisiaj, czy Puszczę Białowieską pozostawić samą sobie, bo oczywiście można, tylko co dalej? Pytanie, co się dalej stanie? Czy naukowcy i przyrodnicy mówią, że gradacja, czyli takie zmasowane występowanie kornika drugarza w puszczy, jest to naturalny cykl, który występuje w puszczy co 10 lat i co 10 lat puszcza radzi sobie z tym kornikiem drugarzem samodzielnie, tak? Drzewa, rzeczywiście niektóre część drzew uschnie, natomiast one później po paru latach się odnowią, dlatego my musimy być cierpliwi, musimy jakby dać szansę naturze, aby ona poradziła sobie samej. Mm. Ponadto też świerk, który jest atakowany obecnie przez kornika drukarza, nie jest naturalnym elementem Puszczy Białowieskiej. On był nasadzony po II wojnie światowej i obecnie w panujących warunkach klimatycznych i spowodowanych ociepleniem klimatu jest to jakby najsłabszym elementem Puszczy Białowieskiej. W związku z tym kornik drukarz jakby eliminuje najsłabszy element puszczy. Mm. W zamian za świerka odnowią się naturalne siedliska leśne, jak graby czy dęby. Rozumiem, jakby... tylko tak zastanawiam się, obserwując sytuację, słuchając jednej, drugiej strony, że nie bardzo chce mi się wierzyć, że w lasach państwowych pracują sami amatorzy z taką skłonnością do dewastacji, tylko ludzie, którzy chcą wszystko wyciąć w pień, a drzewo wymienić na pieniądze. Też tak nie sądzę i nigdy my jako tutaj organizacje, które zajmują się ochroną przyrody, też tak nigdy nie twierdziliśmy. Natomiast chodzi o to, aby wykonywać prawo. I tutaj naruszenie prawa w przypadku tutaj konfliktu tego w Puszczy Białowieskiej jest ewidentne. I my jako organizacja Client Earth próbowaliśmy informować ministra środowiska o tym od prawie 2 lat. Prawie 2 lata temu wysłaliśmy listy, pisma, prośbę o spotkanie i mówiliśmy, jeżeli wycinka będzie kontynuowana tak jak jest planowana, to czeka nas sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości i czekają nas wysokie kary, które zapłacą podatnicy. I także my informowaliśmy o tych konsekwencjach i wszyscy, którzy stoją za wycinką, musieli sobie zdawać sprawę z tych konsekwencji. I niestety jesteśmy na tym etapie, w którym jesteśmy teraz i te konsekwencje finansowe poniesiemy my, podatnicy polscy. A rozumiem, tyle tylko, że naukowcy czy też badający ekosystem puszczy na zlecenie ministerstwa nie mają wątpliwości, że pozostawienie puszczy samej sobie doprowadzi do jej wcześniej czy później wyniszczenia. Oczywiście możemy poczekać te 100 czy 200 lat, jak puszcza się odrodzi, albo możemy działać. Ministerstwo uważa, że należy działać. Na zlecenie ministerstwa 200 naukowców, leśników badało ekosystem puszczy. Doszli do wniosku, że bez działań ochronnych będą zamierały następne obszary lasu. No nie wierzę w to, że wszyscy ci naukowcy, którzy doradzają, po prostu się nie znają. My mamy Tak. Nie znają się na prawie, co dopuszczam. I na przykład mamy taką oto sytuację, że te działania w zasadzie powinny być usankcjonowane, ale jednocześnie są niezgodne z prawem. Na przykład z zaleceniami Natura 2000. Tak, ponieważ prawo mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś teren, który jest objęty ochroną w ramach programu Natura 2000, to my taką podstawową zasadę wynikającą z prawa ochrony środowiska, że najpierw musimy sprawdzić, jaki będzie był wpływ danego projektu, czy przedsięwzięcia, czy budowli na danym etapie, na danym terenie, który jest chroniony. I to w przypadku tej podwyższonej wycinki w Puszczy Białowieskiej nie zostało zrobione. A to jest podstawowa jakby zasada wynikająca z prawa ochrony środowiska, czyli prewencja. Najpierw musimy sprawdzić, czy coś będzie miało negatywny wpływ, czy też nie. A ponieważ w prawie jakby w ochronie środowiska nie zrekompensujemy często żadnymi karami finansowymi strat, które powstały w naszej przyrodzie. I jeżeli mówimy tutaj o Puszczy Białowieskiej i tej podwyższonej wycinki, to nie zostało sprawdzone wcześniej. Dlatego dziwi fakt, że nagle po tym wszystkim nagle jest jakby zmasowane jakby inwentaryzacje prowadzone przez leśników. Mhm. Dlaczego nie zostały przeprowadzone prawidłowe badania wcześniej, zanim ta wycinka została zatwierdzona, a co jest wymagane przez prawo polskie i prawo unijne. I w związku z tym mamy takie konsekwencje, jakie mamy. Mamy zakończone postępowanie przez Komisję Europejską, która próbowała dojść do porozumienia z polskim, z ministrem środowiska przez prawie rok. Nie udało się to, a teraz mamy tak zdecydowaną jakby decyzję Trybunału Sprawiedliwości, która jest precedensem. Nigdy wcześniej na tym etapie postępowania nie została nałożona groźba kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości. I to jest jasny sygnał, który daje Trybunał też dla innych krajów członkowskich, że nie ma tutaj jakby, nie może być mowy o żadnym lekceważeniu prawa unijnego, ponieważ taka jest rola tych kar finansowych. One mają odstraszyć od ewentualnego nieprzestrzegania prawa. One nie mają na celu zasilenia budżetu Trybunału czy Komisji. One mają odstraszyć po to, aby po prostu przestrzegać tego prawa po prostu. Agata Szafraniuk, prawniczka Fundacji Client Art, prawnicy dla ziemi. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pani pozwoli. Bardzo dziękuję. 20 minut pozostało nam do 13. Dziś pytanie, czy Puszczę Białowieską pozostawić samą sobie? 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż. Tomasz przypomina, by piszący Puszcza nawet w Parku Narodowym ma nie więcej niż 150 lat. Owszem, w tym miejscu od 1000 lat był las, ale inny. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr argumentuje, ktoś, kto był w Beskidach, widział, jak wygląda Barania Góra. Po korniku drukarzu zrozumie, jaki skutek będzie w przypadku braku wycinki chorych drzew. Po prostu będzie pustynia. 7 trójek na początku 22. Panie Arturze, witam, halo. No witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam takie dwa pytania. Czy ktoś poruszał w ogóle kwestię, to znaczy taką naszych sąsiadów? Bo wiadomo, że puszcza, większość puszczy jest po stronie Białorusi, tak? Tak. I czy tam są też prowadzone takie wycinki osłonowe, ochronne, czy tam się nic nie daje, nie robi się w tej kwestii? Czy ktoś w ogóle może udzielić mi takiej informacji na ten temat? I druga sprawa, ja tak jak mówił ten pan dyrektor z Białegostoku, z lasów państwowych, że tam jest wycinane tylko drewno, świerki jadą, wycinane są suche, tak? Czyli to drewno jest jakoby no, bardzo lichego gatunku, takie no, dla gospodarki, dla przemysłu. To w jakim sensie jest to drewno pozyskiwane? Jaka jest wartość tego? Ja tylko tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pani Katarzyna napisała, skoro ministerstwo broni wycinki argumentem ochrony istniejących siedlisk różnych gatunków, to co z gatunkami, które mają swoje siedliska na martwych drzewach? Czy ich siedlisk również nie należałoby chronić? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Ja już z takim zapytaniem, czy ktoś wie, jak była kiedyś wielka puszcza? Puszcza kiedyś zaczynała od Bugu, a kończyła na Niemnie. W tej chwili mamy puszczę Romnicką, Augustowską, Knyszyńską i Białowieską. W jednej wielkiej puszczy zostało 4, zupełnie niewielkie, to jest działalność człowieka. A poza tym w Krakowie wszyscy walczą ze smogiem. Jeżeli w puszczy nie będziemy palić drzewem, a zaczniemy palić węglem, to będziemy mieli w środku Białowieży fajny Kraków. Pan Jakub napisał, ludzie kochani, puszcza puszczą, a rezerwat rezerwatem. Trzeba znać różnicę. Poza tym piękno Puszczy Białowieskiej polega na tym, że jest zielona. Jeśli pozostawimy puszczę na pastwę kornika drukarza, to tak zielona prędko już nie będzie. Pan Wiesław, panie Wiesławie? A dzień dobry, panie komisarzu, wszystkich słuchaczy. Ja to tak chciałbym porównać, ja mówię, no, jeżeli pozostawimy to przyrodzie, to jeżeli przyroda spowoduje pożar, a w przyrodzie występują samozapłony, to też chyba nie będziemy gasić, będziemy czekać, aż się to wszystko ładnie spopieli. Dlatego ja mówię, to jest taki wolny pożar przy tego, co jeszcze po prostu się nie spaliło, a strażacy robią, co mogą, żeby ten pożar gasić. Dziękuję i pozdrawiam. Panie Józefie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, trochę statystyki w związku z tym. Wie pan, w Polsce zużywa się 26 milionów kubików metrów sześciennych drzewa, wie pan, i w innych lasach, w innych regionach Polski może by te 6 kubików, jak mówią statystyki, że uratować, wie pan, bo tam 6 milionów kubików leży, wie pan, z posuchu i ten materiał można zużyć na produkcję, wie pan, płyt wiórowych czy innych materiałów, bo to jest lichy materiał, ale on nadaje się na produkcję, wie pan, płyt stolarskich innego typu, nie? Wie pan, i teraz tak, pytanie, czy to pozostawić na zniszczenie, jak to niektórzy mówią, komentują, czy to też można wykorzystać, a puszczę, wie pan, lasy się sadzi i lasy się wycina. Po prostu to jest naturalny tok życia i ludzi, i lasu, wie pan. Także to tyle mojego komentarza, nic więcej. Pozdrawiam pana za kwadrans 13. Grzegorz Jedlikowski, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jeśli chodzi o puszczę, to co robią w tej chwili leśnicy jest najlepszym rozwiązaniem, aby uratować puszczę przed zniszczeniem tych siedlisk, które tam są. Jeśli chcemy zachować zrównoważoną gospodarkę, to musi być w tym ingerencja człowieka. Bez ingerencji człowieka nie da się zachować zrównoważonej gospodarki. Wtedy będziemy mieć przewagę jednego z czynników, czyli nie będziemy mieć wpływu na to, aby zachować drzewostany w takiej kondycji, w takim stanie, jakie są w tej chwili. 7 trójek na początku, 22. Pan Armand z nami. Witam pana. Halo? Tak. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym tylko, mam pewne skojarzenie, którym się chciałbym podzielić a propos tutaj Puszczy Białowieskiej i ono dotyczy pewnego 8 lat rządów Platformy, tak zwanego liberalnej polityki. Czy przypadkiem to nie są właśnie teraz te konsekwencje tej liberalnej, w domyśle bezczynności, z jaką mieliśmy do czynienia w tym kordonie ochronnym dla tego serca, tej głównej puszczy, no jak to nazwał, jak tak zwał w każdym razie tego miejsca, w którym puszcza jest ochrona bierna. Także generalnie odnoszę wrażenie, że po prostu puszcza została pozostawiona, ten kordon ochrony został pozostawiony sam sobie i tak właśnie korniki zjadły, jak rządziły korniki, jak w naszej gospodarce przez 8 lat. Nie wiem, powiem szczerze, panie Armandzie, ale z drugiej strony może zbyt łatwo i zbyt często ulegamy takiej tendencji, że to wszystko wina Tuska. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo? Panie Ewo, słyszymy się? Za 12 minut, godzina 13, może pani Joanna. Pani Joanno, witam, dzień dobry. Katarzyna Jagiełło. O, jest pani Joanna, tak? Słyszymy się? Tak, jest. Witam. Panie redaktorze, zainspirowała mnie pani z Fundacji Prawnicy dla Ziemi do zadania pytania. Nie wiem, powiedziała o limicie wycięcia tych drzew. Tak. Od roku 2011 do 2021 z tego obszaru, który nie jest rezerwatem. Nie wiem, jak się liczy, czy od początku 2011 do początku 2021, czy od końca, ale mniej więcej, no właśnie z tolerancją plus minus jeden rok, to zostało 3 lub 4 lata do końca tego okresu. Ekolodzy protestują od roku mniej więcej, czyli gdzieś tak w połowie tego okresu, na który był przyznany limit. Wygląda na to, że został limit już wyczerpany. Więc proszę zadać pytanie, dlaczego ekolodzy w tej pierwszej pięciolatce nie protestowali, że jest zbyt intensywny wyręb tych drzew, skoro już przez połowę tego okresu wyczerpano. Wiadomo było, że limit zostanie przekroczony. Wrócę do tego wątku. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, panie redaktorze. Więc tak, panie redaktorze, przyroda pozostawiona sama sobie będzie dążyć do klimaksu, czyli do zrobienia z siebie puszczy. Czyli zostawienie Puszczy Białowieskiej samej sobie będzie dalej to puszczą. Oczywiście las zawsze był w Puszczy Białowieskiej był robiony, czy leśnicy zawsze tam prowadzili gospodarkę leśną, bo tak trzeba zrobić, bo byłoby to po prostu zostawienie jej samej sobie, no nic by po prostu nie dało dla leśników, a las dla leśnika jest zwykłym przedsiębiorstwem, czyli oni muszą na tym zarobić pieniądze. Znaczy może, ciekawe, czy może nie, przy... tyle, nie tyle oni, co my, bo to lasy państwowe, więc to jest gospodarka przypisana państwu. Ja się tylko zastanawiam, czy na Białorusi również są tak chętnie wycinane ciekawe statusy. Ciekawe pytanie już padło. Warto rzeczywiście to sprawdzić, przyjrzeć się, jak oni sobie z tym radzą. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, witam, halo. Dzień dobry, panie doktorze. Krótko, proszę, audycja nam się kończy. Jestem absolutnie przeciwny jakimkolwiek ingerencji w puszczy. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, chciałbym zapytać wszystkich tych obrońców pana Szkodnika, Szyszki i innych z lasów państwowych, dlaczego z puszczy wyjeżdżają oskurowane, okorowane pnie drzew, natomiast kora, w której znajduje się podobno ten kornik, zostaje to w puszczy. Czy to tak ma wyglądać? 10 minut pozostało do 13. Katarzyna Jagiełło, Greenpeace. O Puszczę Białowieską należy zadbać, tak jak na to zasługuje. Warto wrócić do myśli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powołał interdyscyplinarny zespół, który na drodze dyskusji i konsensusu wypracował rozwiązanie. Były nim ustawy dla Puszczy. Zestaw trzech ustaw dla Puszczy. Pierwsza ustawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego powoływała Park Narodowy na całym obszarze Puszczy Białowieskiej. Park otwarty dla turystów, lokalnej ludności, podzielony na odpowiednie strefy. Druga ustawa była związana z wizją rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej w oparciu o wiele wejść do Parku Narodowego, rozszerzonego na całe jej terytorium, w taki sposób, żeby ruch turystyczny, a także wpływy turystyki mogły rozkładać się bardziej równomiernie w regionie. Trzecia z tych ustaw to była nowela, która pozwalała na taki zabieg prawny, jakim jest utworzenie nowego Parku Narodowego. I to jest właściwie jedyne rozwiązanie, które uhonoruje naturalność tego lasu, a też wyzwoli lasy państwowe z rygoru ustawy o lasach, bo Puszcza Białowieska, poza tym, że ma obszar Parku Narodowego, który zajmuje mniej więcej 17%, do tego mniej więcej 18% obszarów chronionych formami rezerwatów, to jest podzielona pomiędzy trzy nadleśnictwa, które, no nie da się ukryć, postrzegają ten las jednak w kategoriach produkcyjnych. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan Jarosław Krawczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy Puszczę Białowieską pozostawić samą sobie, 67% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 23% uważa, że nie. Pan twierdzi, że nie możemy tak zrobić, aby Puszczę pozostawić samą sobie? Ja jestem leśnikiem, pracujemy w lasach państwowych, więc nie jest to decyzja należąca do leśników, czy całą puszczę pozostawić, czy z całej puszczy stworzyć park narodowy, czy ale, też nie. Ale te działania, tę gospodarkę, te pomysły, no pewnie pan akceptuje. Domyślam się, że pan się z nimi zgadza, rozumie pan. Tak, jak powiedziałem, intencje. jestem leśnikiem i tak mogę powiedzieć, że to nie jest decyzja leśników, czy cała Puszcza Białowieska będzie parkiem narodowym, czy też nie. Pracujemy w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej, pracujemy zgodnie z planami i właściwie z dokumentami, które tam obowiązują. Nie ma innej możliwości niż wykonywać te wszystkie zalecenia podane czy w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000, czy też w planie urządzania lasu. No nie można sobie tak po prostu stać jednego dnia nadleśniczy jeden, drugi czy trzeci powie, dzisiaj nic nie robimy, dzisiaj niech się puszcza sama sobą pan, zajmuje i gospodaruje. Pan Michał, słuchacz, przysłał list i pisze między innymi, trudno uwierzyć w szlachetne intencje lasów państwowych, gdy na publikowanych zdjęciach widać, że wycina się dorodne, zdrowe drzewa. Puszcza to nie biznes. No biznes też, a co z tymi dorodnymi, zdrowymi drzewami? To nie wiem, jakie jest źródło tych dorodnych, zdrowych drzew, bo ja zapewniam, że w nadleśnicach Puszczy Białowieskiej usuwane są drzewa teraz. Drzewa suche, martwe, osłabione. Takie, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. No drzewa oczywiście, no, to nie są tylko te miejsca, gdzie te świerki martwe, stojące wzdłuż dróg rosną. Oczywiście takie dorodne drzewa można jeszcze zrobić w innych miejscach Puszczy Białowieskiej, ale tamte prace nie są prowadzone. W tej chwili usuwaliśmy drzewa, które i będą usuwane, drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. Wobec wszystkich zysków lasów państwowych, a to firma, jak wiemy, niebiedna, może można byłoby zrezygnować z prowadzenia działalności w nadleśnictwach puszczy. Co pan na to?